السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي دلت لن أجم تنيان نت نبار عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد ci suñu jotaay wi wessu gisoon nañu al imam ibn al qayyim al jawzi rahimahullah gor gor li gi nga xamne mom la doon gor gor ci digantem ak boromam te mu feñ ci taxaway gamu amon ci ragal gamu ragalon mbugalu borom bi subhanahu wa ta'ala ci suñu ñaanu tay ta mbokk yi taxaway goga mom lañu ci bëgg fédali insha Allah té moy ragal gi julit bi war ragal mbugalu borom bi subhanahu wa ta'ala al mutarrif ibn abdullah kenn la won ci tabi'in doono nitam borom xam xam bu mak al mutarrif ibn abdullah bokku na ci ñaan yi gëna fess yi mu daan ñaan moy daf daan faral di wax borom bi subhanahu wa ta'ala neko Allahumma la taj'alni 'ibratan li ghayri wa la taj'al ahadan as'ada bima 'allamtani minni Allahumma yaw sama borom la taj'alni 'ibratan li ghayri ma ngi lay ñaan nga neubal ma samay jikko yu ñaaw ba nit ñi duñu ko gis ba di ci roy subhanallah wala taj'al ahadan as'ada bima 'allamtani minni ma ngi lay ñaan xam xam gi nga ma jox buma ca kenn ëppalé buma ca kenn gëna jariñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk yi dafa wax ne amna souf so xamne bu ca yalla soté ndoxam souf sa day nan ca ndoxma ba mandi bu ko defé mu am katanu meuna joxe ay meññent néna waye amna senen souf so xamne ndoxma ca yalla yi soti du ag ci biram ca kaw souf sa lay yam neena bu boba menen bindefu yalla moy jël ndox moma jariñoko mbok yi jotali gi julit bi di jotali nit ñi kaddu yalla muy defar sen digënté ak sen borom te fek mom ma len koy jotali kaddu gogu ci wax ko la yam amaluko ben jariñ ci digëntem ak boroma taxaway la mbokk yi gu jara ragal ndax ku sañu la ngay wax nit ñi te muy njariñ da fay fekk lu jitu nga di len ko wax yow ci sa bop nga jafé loola ba nopi ndax loola mo lay may la nga len di wax budé sa yéene moy ñu dégg ko ñu mën ko dégg te du jafé nit ñu bax ñi mbokk yi taxaway gogu luñu xamone luñu dundalon la yitam al imam ibn al qayyim al jawzi ak al mutarrif ibn abdullah sen ñaari ñaani fiñu dajé moy ci ragal gi kune ci ñom ragal nit ñi ngay jotali kaddu yalla gën la jégué yalla yow mi len di jotali kaddu ko subhanallah ndax loola lamuy tekki mbokk yi moy la nga daan wax nit ñi ci ay wax rek la yamoon daawulo ko jafé borom bi subhanahu wa ta'ala mbokk yi dafa ayé julit ñi ñuy wax luñu dul def da fay wax ci alquranul karim ay yeen way gëm ñi lutax ngeen di wax lo leen dul def wax lo leen dul def bakar bu mak la ci yalla ya أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بون غور غورلو كي جولي بيدي غور غورلو كي مويتو لموي واخ نتني ووتيك لموي جيف taxaway la gu koy dimbali ci selal digeentem ak borom bi subhanahu wa ta'ala buñu don teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne jotali kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala taxaway gu am solo la waye bu yobbo julit bi ci woné xam xamam nu mu toll ak ci poukerewu ci kanamu nit ni du jele te jotali gamu don jotali kaddu yalla yoya ludul merum borom bi subhanahu wa ta'ala lolou mbok yi julit buné daf ko wara ragal abu usman al-hiri di kenn ci ahlus sunna wal jamaa da fay wax ne ki digal nit ñi ragal yalla te mom mi len koy digal ragalul yalla mu ngi melni fajj kat bu febar wara faju fajuwut ba noppi beug fajaate wa ghayru taqiyyin ya'muru an-nasa bit-tuqa tabibun yudawi wa at-tabibu maridu yalla ne yalla mayñu ñu bok ci jaamam yi nga xamni dañuy gor gor ci xam sen diine ak ci diko jefe lu jitu ñu diko jotale allahumma amin yalla ne yalla mayñu الفردوس الأعلى تويت يننتي اك نيت ني باخ ني اللهم امين يلا ني يلا فايلين يو سي دغلو دي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه دي لين ديك داجي سي بنن جوتاي ان شاء الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وآخر دعوانا أن الحمد لله بك طه الأعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.